سبا دوشتم سپارا سور سبا لسم آیات تے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ولقد آتینا داود منا فضلا یا جبال اویبی معو والطویر وعلنا لو الحديد أن اعمل صابغات وقدر في السرد وعملوا صالحا إني بما تعملون بصير ولسليمان الريح غدوها شهر ورواحها شهر وأسلنا له عين القطر ومن الجن من يعمل بين يديه بإذن ربه ومن يزغ منه من أمرنا نزقه من عذاب السعير سورة سبا دو اشتم سپارا لسم نمبر آیت دے دو مرکو سبا کے مقاصد ارباو د بادشاہانو د پیغمبرانو او د جناتو عاجزی بیان ای او د مشرکینو د شبہ سلور جوابونه کئ د اجتماعات کې چاغ مشرکین وی د زمنګ مددګاران دی الله ولیسی ورکړی دی الله ولبرخ ورکړی دی نو داغی سلور جوابونه کئی پایت کے لا یملکونا مثقال ذرت فی السماوات ولا فی الارض وما لهم فیما من شرک وما له منو من زهیر ولا تنفع شفاعت عنده الا باذنی اللہ و اختیار مند ورکڑے اختیار نه چریږي برخه مینه دا ورکړي برخه دار نه دي معاونین مینه دي او شفاعت نه چریږي په مایلوي زور ورن دا دا سلور جوابونه کوي دا شوبه د مشرکینو مخکې روکو کې مقاصد اربع بیان کړو د دې زینات دلیل نقلی دا حضرت داود علیہ السلام او دا سلیمان علیہ السلام او دا غی عاجزی بیانی وَلَقَدْ آتَيْنَا دَاوُدَ مِنَّا فَضْلًا فَتَعْقِي وَرْكَلِمَا حضرت داود علیہ السلام تا دا طرف اقبلنا غروالِ فضل فضل علم توئے فضل مال توئے فضل بادشاہی توئے فضلا فضل میں ورکڑے ویوتی کل ذی فضل فضلہ وکانا فضل اللہ عظیما قل بفضل اللہ فضل اطلاق پا معلوم کی گی دا فضل اطلاق پا بادشاہیم کی گی دا فضل اطلاق پا علم و قرآن بانیم کی گی لکه سړی د جمعات نووزی نو وای با اللهم انی اسالک من فضلک یا الله زو غوالم ستانه حلال مال د جمعات نه باروزی سړی کاروبار کئ دکان کئ نوکری کئ ذمہ داری کئ او فضل جنت تم وای و یوتی کل ذی فضل فضله اور بکی ار یو خوند قران تا جنت دا بدل دا جنت زکوی ولقد آتینا داود منا فضلا ما داود علیہ السلام تا فضل ورکڑیو مال او دولت او حکومت او پیغمبری میم ورکڑیو یا جبال او ویلیو من اے غرونو اوی بی معاہو تابی شیدو کردی معاہو داغسرا عاجزی کوی داغسرا وطویر وسخرنا لہو طویر او تابې کړو موږ دا غد فار مارغان مارغان به سروانو مارغان دا تابیو وعلنا له الحديده او نرم کړو ما دا غد فار اوس پنا اوس په نرم شوی و داغه د پاره کټوکره به ته جوړولې که زنجونه به ته جوړول اې داغه تابې وا کدا سه به ولول او کدا سه به ولول ها او بادشاه او پیغمبر او د اوس په نو د ټوکرو کار وکاو د زنجیرونو کار وکاو د زغورو کار وکاو بازار کې به خرصولې علیم السابغات وقدر فی السرد اللہ ویلیو منگ چی عمل کوا دو جوڑو لدو زغرو زغر جوڑو وقدر فی السرد اویلیو منگ اندازہ کوا پکڑو کے وقدر اندازہ کوا فی السرد پکڑو کے وعملو صالحا اویلیو منگ چی عمل کوینے کا اول حلال کسب کا او د حلال کسب نو رسو به عمل نیکو کا عرب د عمل قبلی گنی چې صافه کړه کې حلال براته ولې که صافه کړه کې حرام براته نو څنګه به عبادت قبول شي دیو جن حدیث د بخاری کی راځي یو سړی به دعا غواړي خدا غو دعا کنه باندې قبليږي ذکر داغ ما کلو حرام و مشربه حرام و ملبسه حرام داغ خوراک با دا حرام نئی داغ سکل با دا حرام نئی داغ غستن جامع با دا حرام نئی نسننگ با داغ دعا قبولشی دا دعا و دا عبادت دا پار لوی شرط اغا حلال کسب دے اغا صدق مقال لے رزق حلال لے انی بما تعملون بصیر بشک از پاغ عمل چکوی تاسو لیدون که ما پوی ما دین دنیا ذریعه مگردوا دین داخل ذریعه دا خلاصون دا عذاب نو گردوا چی اللہ زد دین دا کار کوم ما تا پی داخل اغا مصیبتون آسان کا دا دنیا راحتون اللہ ما تا نصیب کا چی دا دین دا کارون نو نو زمان او الله اخر په مات آسان کا د قبر سختې په مات آسانې کا دغه سختې سختې دي د قبر د قیامت ولی سليمان رضیها غدوا شهر و رواوا شهر بلارو زی علم دي او د الله د رضا کولو د پاره کوشش کړي اوس بل پیغمبر دا غد زوی د داوود علی السلام نرستو سليمان علی السلام دا غزویو او د دین کار وکاو وسخرنا لسلیمان الريح او تابع کړو موږ د پاره د سليمان عليه السلام باد غدوا شهر و رواه شهر چې سحر دغه په منزله د مسافت دی وی میاشتو و رواه شهر او ماجګر دغه پاندازې د مزل دی وی میاشتو سمانا چه انسان بروانو اغزیتن یو میاش که برسیده نمیاش تی سفر پو وقت با سلیمان علیہ السلام پا چند منٹونو کی آغا سفر کاو چه عام خلق با اغزیتن نصور وقت بلگیده یو میاش او سلیمان علیہ السلام با اغزیتن پا لگ وقت رسیده سکندون منٹونو کی برسیده دا پسو دادا هوا پزریه هوا باندې خپل تحقیق خودو چې کم پارلیمنت ملګریو نو کرانو هوا ته به حکم روانه شنو هوا به روانه شو دا هوا په ذریعہ به ته نجازو نه یو بل سیزو دا هوا باندې به دا تخ روانو دیو جنا مورخین ذکر کړي چې دا اول موسم کې ها چې کلا شام کې به فیصله وکړي نبی آبا چون کې کابل یهو روزو ګرمي قیلولیلا آرام د پاره بعد روټي نورستو کابل ترای دلته به قیلولو وکړه آرام به وکړو بیا روان شیخ خپل دفتر ته جمی کې با یمن اوستخور ته ته ځکه چون کې هغه ګرم الله دا اکثر دنیا بادشاہ کړو جاز نو چوارو کا خراب بشي تل په کشتاو کې نشتا پایلټ شتاو کې نشتا هوا ته به حکم کو فلانی زې زو هوا با دا داغا تخروان کو په حکم د الله مقام ته ورساو. الله حدا سے مخلوقاتم پیدا کړو، حوام د الله مخلوق دی او انبیای مخلوقو. ولی سلیمان رضیحا غدو آشارون و رواحو آشارون. بعض خلو کوئی یه رضا هوا بانی روانیم او لامبو واما دیر خوبون مادا سلی دری چیز پا هوا لاسوا موزروانی مچت نو داد بہتروالی دی انسان نخدا برتلل پا هوا بانده داستلل داگورا سلیمان علیہ السلام دا هوا په ذریعہ روانو. واصلنا له عین القطر او روان کړوا موږ دا غد پارا چین د قلای چین د تانبه قلای نن خلق معمولی نمومی او سور اگران دا غد پارا چینی روان کړوا الله بغیر پیٹرولو بغیر سینجے او بغیر مشینانو چلے دے. وَمِنَ الْجِنِّ مَنْ يَعْمَلُ بَيْنَ يَدِهِ بِإِذْنِ رَبِّهِ عَبَازِ دِ جِنَّاتُ نَاسُ كُوچِ عَمَلْ بَيْكَا وَمَخَا مَخْدَاغَ فَحُکَمْ دَ رَخْقُ الْبَانْدِ پِجَازَتْ دَ حُکَمْ دَ رَبْ دَاغَ اگر عبازِ جِنَّاتُ کی داسیو چه داغ پو حضور بے عمل کاؤ داغه مخه مخ به عمل کاول کدي زماني طالبان دي مخه مخ عمل کی چا خوا شي بیا ګوري نو پرې دا وسړیا اسه مستاد نشته ار څه به خیال ساتي چې ته موجوده چته نه ویل پروا نه ساتي وې ظاهرا نه جنات نه مو جوړوي. ومن الجن ما يابلو بين يديه باذن ربي ومن يزغ منه من امرنا نزق من عذاب السير اوا سوک چې کوک بشد دی جناتو نا دو حکم زمانا نو بسکو منگا غطا دا عذاب سوزولونا. یا اللہ وی زما دو حکم نبا چه کوک شو نما بو علا عذاب ورکو. یا پیغمبران وی چه زمان دو حکمونو منلو نخلاب بیوکن منگ باغل سزا نش ورکو. لکه اسم چه اسلی نافرمانی که نو سزا ورکی ولو استاز مشر. یعملون لو ما یشاء بمحاریب و تماثیل و جفان کالجواب او کار به کاو لهو د جنات د سلیمان علیہ السلام د پارا ا کارونا چدا خوغشو بمحاریب یعنی جمعتون جوړول لولو وال جمعتون چکم زه بوتاغ اټر کو دیزه جمعت به تیار بیا لحکر دا کنا و تماثیل او کټی ها کټونا. تماثیل جمع د تمثال کټونا یا تماثیل سندره د غیر زیرو شکلونا شکلونا جوړول شتا تصویران او خکل شتا خو د اغه تصویران او اغه شکلونا چې دا غي کی روح نه لکهونه شوي بوټی شو چینی شوی آبادیان شوی خیسته مساجد شو داغی تصویران اخکل جایزی کسو کیو باسی سوا بکی نشتا خو بس کو باسی نو گناه بکی نشتا او د زیروح تصویر اخکل حرام دی بس نو گوڑا عوام و کلنعام دی خواست بکی گیر دی آده شاب اپلانی زیکیم تصویر داسی و بازا داسی و بازا داو که آغا و که وتماثيل او شکلنا ده غیر زیرو وجفان نو کاسه حدیث کی راضی سخ عذاب پرز قیامت کی مصورین و ظفاری اللہ و دی کی روح وا چوا چتا کم شکل تصویر او کله دی بو نشب نو تا جوړاو سلا چنه شری چوله پک روح نو بده جوړاو سلا خو زما کارو انسان جوړول زیرو سیزونه شکلونه جوړول وجفان نو کاسه کل جواب پشانت د حوزونو جمد جابیا لوی لوی حوزنا وقدور الراسیات او غدی ګونه مضبوطه مضبوط دی ګونه به جوړول یا کټوی مضبوطه دی ګونه کټوی مضبوطه راسیات مضبوط کټوی به جوړول دی ګونه به جوړول اعملو آل داود شکرا اویلو من عمل کوي اے تابدار دو داود علیہ السلام نپرد تابدار اے وقلیل من عباد یشکور او دیر کمود بندگانو زما تابدار اللہ وی زما تابدار دیر کم دی دیر کم اسم دا اللہ تابدار دیر کم دی مواحدان دیر کم دی من کد اللہ دیر کم دی قلیلی دوڑے وقلیل من عبادی المخلصو توحید ابن جریر مانا کرے دا او ډیر کم دی د بندگانو زمانہ چې اخلاص کوونګری زماده توحید دا ډیر کم دی موحدان ډیر کم دی وقلیل من عبادی الشکور او ډیر کم دی بندگان زماده تابعدار و تاسو ډیر کم یې نو ډیر دی او ډیر ښه دا لا بندگان ډیر کم دی وقلیل من عبادی الشکور کلوی قلیل ما یؤمنو قلیلا ما تتذکرون قلیلا ما تتفکرون دیر کم دی وقلیل من عبادی الشکور فلما قضینا علیه الموت او درنگی شاگردانو کم دیر کمی چاگا تابداری دخپل استاد اکثر نا فرمانو خیری طول مور ووسا محنت کے آخر کدا سلت ہوئی چغار ستباو برباد کی فلما قضینا علیه الموت ما دلهم على موت الا دابة الارض خلقم پک اشتاہی کم ہر کلا دو سلیمان علیہ السلام پا پیروکارو پا جناتو کے خلقمو کارون بیولا کول او باز پک نافرمانو نا آلو چرو برو بیکار کاؤ چلک بغائب شنو بیابا کار نپٹی دل فلما قضینا علیه الموت ما دلهم على موته الا عذاب الارض ارکلا لاوی جما فیصلہ وکړه په داوود علیہ السلام باندې د مرګ ما په مرګ را واسته نو ما دلهم على موته نو خود نو نکلا دیتا پا مرد سلیمان علیہ السلام بانی الا دابت الارض مگر چی جو دزمکی تاکلو من ساعتو چوی خلام سادا برا حدیث کے راجی حضرت عمر رضی اللہ عنہ جماعت جوڑاو داغا جماعت سره جوخ کور د حضرت عباس رضی الله تعالی عنہ هغه ته وی ګورو دا کور د راک په پیسو دا بوران کم په جماعت کې به شامل کوم نه زر کو عباس ته وی نه زر نبی علیہ السلام تر وی چنه دا کې خیر دې په اوس کې بدل بل ځای کې کوم بل ځای کې مزین عالم په پیسو هم نه در کو ناغوی چه پا پیسویم نراکه بلده کی بدلم نالی نو کور بدل رنگ کم پزور بدل اوران کم خلیفو بادشاو آغاوی تا بسنگ دا ما کوروانی ویده بی اورانو پتی نراکه دیکھا دا اللہ کور تنگی گی زو خدا دا اللہ پا کور کی اصابو پیسی در کم دیر پیسی در کم کناوی زین زیم در کم باہر بلده که خدا جو کور د جمعه سره شاملو لکه جمعه سره خوا کې زین خلکو لکه دا واره پیسې او دا جمعه کوم شاملو نو باز خین زانو به بخ پیسې واره او باز به کې بدمنه وی نه در کو پیسې منارم زیم منارم دا به وسبه کې اوس په دې په زور لانو په زور نه شو لانو له وی راځه فیصله حضرت ابی بن کعب رضی الله عنه توړو ابوی ابن کعب رضی اللہ عنہ د پوخانو د نور کتابونو لستون کېو هغه د فیصله لاړه مشرو صحابو کې د نور کتابونو متفتا وا لستون کېو د نور هغه د فیصله لاړه وېدا چې مسله ده زه دنه ګوره کور غواړم او دیکورو عباس ورته وي وځه زما کور وانی وی ولی وی داسې مسله ده په دې طریقې ورانه مجد نه راکې په پیسو او نه په بدل وځه زما کور وځه بارکه تاسو فیصله کوي ما ته نور پته نشته په خوانو کتابونو کې دا یو مسله شته چې حضرت سلیمان علیه الصلاه والسلام داوود علیه السلام دا غپلارو دا سی بیت الله جوړاو دغه بیت المقدس نو هغه یو يهوديو دغه کوره دغه ناغستا نی ورکاو په بدل ازمکه ورکولا نی ورکاو نو داوود علیه السلام تب کلاسې چې نه بدل اخلي او نه پیسې نو کوره ولړنګ او په بیت المقدس کې شامل کې پزور نو الله غته وی چې داوود علیه السلام تاسو ما یو بنده خفقو دا کور دی وړاند کو زما کور جوړې زبچر ستا په لاس دا کور ز جوړ نه کوم ټیک دا څه چې يهوديو خو بنده خو زما و کندا کور دی لنګ ختم دی ک زما کور آبادې ها نو دا یو فیصله نو دا غن الله غ کور دا غ په لاسو آباد نه ک د سلیمان علیہ السلام پلاسو الله کور جوړ کو خدایو مسله شتا حضرت عمر بن اوس عباس ته اوس او هله بټیشوا نیوډانو وې نیوډانه ویاو و چې خ نیوډانه نوزی پخپل اسلا پخپل خو حضور کوم نه پیسې علم او نه زیلم زه فیصله باندې کار کی ویودانو له شب خو نه ورانو ویودانې نه په زور خنه شګه سي وینا بس ما خو فیصله واره ده دوبې نو کاپ خبره وېزه چې داسي نو بزما د لکور درک د الله په کور کې شامل کا نه پیسې علم او نه داغه یو زلم نو ګورا د خلکو کورونا رنگول خنی ها د خلکو کورونا نوارول خنی دي کم خلق چې د خلکو ټیک ده لار بم کولاوي جمعه بم کولاوي خو د بل د کور بم خیال ساتي صدا کور دا کور رانه په شاله کې په جنگله کې پاتې کیږي او تلار او جمعه کولاوي داستا او ست په فیصله وکړو د بوخارو کتابونو حالت هم ده او د حضرت عمر رضی الله عنه واقعا هم درته بیان کړم نو کور د سلیمان علیه الصلاه والسلام چې جوړیدو د الله او تولاړو نو سلیمان علیه السلام هر پیغمبر نه چې الله کله روح اخلي نو اول هغه ته فرشته دوليږي چې ما سره اتل غواړي او کو نور وخت دی نو سلیمان علیہ السلام ته فرشتہ رااله د الله د طرف نه چې الله او ما سره راځي او کو نور وخت دنیا کې تیرې ریځو پیغمبر دنیا کې وخت نه تیرې هغه او اللهم بالرفیق الاعلى الله ذلیل ټولګي د انبیاء او سلامایو زیکا هغه فرشته ته وی چې نور مې ارمان نشته په ژوند خدا مې ارمان دی چې زما د پلان نم داوود علیہ السلام نم د الله کو نیمګړې پاتې شوه دی او چې زلار شم نو زمانه هم نیمګړې پاتې شي نو دا مې ارمان ده چې دا زما په ژوند جوړ شي بس زه په دنیا کې نور سکم الله ته وی فرشته چا خدا وای الله ورته وی چې په خپل وه بزستان روح پورته کم او چر بدا کور زنیمګړې پاتې نه کم دا بستا په موجودګۍ کې زه آباد کم کته ژوندې یم نه می تبا موجود ژوند دی به نه یو موجود به یو دا کور به زه آبادوم خو الله ورته وی ځان د شیش محل تاو کا او پام صاحب انودرې غځه سه په ژوند دی او دا غه کوره جنات غوالم دی او چې کله شیش محل تاو کا سوګ ځان ته مپړی دا نو چې کله ستا ټیم د مرګ پوره شي نو ستانه به روح واغسل شي او ششکه با بندې نو دا جنات به وي چې ګوره سليمان عليه السلام راته ولاړ لې نو مخکې چې د شپې چوټي نو چې ته وفات شي او ولاړې ورته نو دی به وي چې ژوندې نو بیا به د شپې چوټي نه نو دو حضرت سليمان عليه السلام د شیش محل د ځان نتاو کو او په امسا باندې ټیکو لګاو او درېدو او چې کله په خپل مقام داغه نه روح چې کوم وخت مقرر والله واغسته ده نو جنات وی ګوره استاد ولاړ لې ها پیغمبر ولاړ لې بادشاه هم دې پیغمبر هم دې استاد هم دې ویل کې چټي مې کو چټي استاد هم نه کې هغه ولاړ لې حالان کې هغه نه روح پرواز کړو نو د شپې و ولاړو درځ نو د شپې او درځ په منډه لګیاو جنات د یو کال کار هغه په سوره واخې وکړو په شپه کو میاشتو کې کله بیت المقدس پوره شو خسته ډیزاین باندې څنګه د سليمان عليه السلام ارمانو هغه چې پوره شو ته د دنیا نه تلو ارس برابر شو نو د سليمان عليه السلام هغه امسا وی لاندې سخوللو وینو نو هغه خپل وته د امسا نو په امسا ولاړو نو چې امسا پریوتی دا نو سلیمان علیہ الصلات والسلام اغه جسم اطهرم هم پزمکه باندې پریوتی دا چې داغه جسم مبارک پزمکه باندې پریوتی دا جنات او هو متصبته وجه دی وفات دی مونږ به دا تکلیف کې وښ نو تر کړه د شپې او د ورځې عالم مونږه مقدا دې ګوري ولاړل پوهې خپل بند کړه شپیو در از ولال لی نو جنات پویه نزیخا اغیط اشاره کرد یو خود دین دا معلوم شوا چه سلیمان علیه صلاة و السلام پخپلزان بانی اختیار نچریگی چه رو تی پرواز کره ری پتاو تنشتا پخپلزان اختیار نچریگی امسا غرزیگی نو دی مصر غرزیگی دالو از امسا سکوما نو پیغمبرم اختیار می چریگی دریم دا معلومه شوا چې سلیمان علیه السلام ولال لی د شیش محل تاو دی او دس نشتا من نشتا وی پا قبرونو که انبیاء منزونن که یار قبر کی نشتا شیش محل تاو دی دنیا نتلی دی روح پرواز کلی تاو تا خو گوری و من نکی پوش که پو نشوی او کتا پرتکی گی ہو نکن دغا چه ولال لی شپک می آشتی یا کال ارسا چه بامسا ولال لی نو خوراک کئی نسکاک کئی دایو خوراکم وغل آر سے ملاوی گی خود دنیا سیزون ندی ادا اللہ پر نیز دی چه سنگا اوڑ کئی وجہ داشپک میں ایسے خوراک حضرت سلیمان علیہ السلام نکاو چه پامسا والارو اہو دو دنیا نتلیو اغا امسا اغزید اغا دا پارا برزخ دی وغل اللہ آغا برزخ کی لوی مقام و نصیب کرے رے خو منگ تے پتا نوا روح جسد دل دوا روج کم دې در تلې اغه مقام کې داغه مزه وي او مونږه کاو دا وي دې قبرونو کې مونږ نه کوي و سليمان عليه السلام موجود دې د شیش محل تاو دې مونږ نه کوي پوش په خبره کنه نو اغه ته اشاره کوي فلما خرت تبينت الجن الاو كانوا يعلمون الغيب هر کله چې پریوته دا جسم اتحر دو سلیمان علیہ السلام پزمکا تبینت الجنو نخکارشو جنات لناس خلقو تا اللو کانو یعلمون الغیبا کدی پویده پا غیبو بانده دا جنات ما لبیسو فی العذاب المحین دی با وخنو ترکنے پا عذاب رسوا کون کی گی های خلقوی کدی پوی دی پا پتو سیزنو نو دی با ولی وقت تیرا و پا عذاب گی یا جناتو وی کاش که منگ پوی دی نو منگ با دی عذاب رسوا کون کی گی وخنو ترکنے منگ تا سپتا وجه دی دو دنیا نتره دی ایچه شاگر تا پتلوی چه استاد نیسته بی خپلا خوخی او کوی چه بای موجود دی نو بیا خپلا خوخ نکی یره هم کای لقد کان لسبئن فی مسکنهما جنتان عن یمین و شمال استخفیف دنیاوی او حالت د تبای هغه بیان د سباوالو تاکی اشتا دا پارا دا سباوالو فی مسکنیم پا زینو داغے کے آیتو نخ بس دیخوا